ब्रह्मसूत्र इसमें अध्यास सिद्ध होने से उपद्घात प्रकरण में कहा गया कि विषय और प्रयोजन ये दोनों सिद्ध हुए। आगे कहते हैं ननु वेदांतेषु प्राणादि उपास्तीनां भानात् आत्मैक्यम एव तेषां अर्थ इति कथम इत्यतः। वेदांतेषु अर्थात ये जो उपनिषद इत्यादि में प्राणादि उपास्तीनां भानात् प्राण उपासना इत्यादि कहा गया है होने से आत्मैक्यम एव तेषां अर्थ तेषां कहने से वेदांतानां अर्थ इति कथम शंका होने से कहते हैं मूल में यथाच अयम अर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शयिष्याम। यह अर्थ अर्थात आत्मैक्य यही सर्व वेदांत का अर्थ है जैसा ये अर्थ है तथाच अयम यथाच अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा अस्याम शारीरिक मीमांसायां वयम प्रदर्शयिष्याम। इसका आगे आगे जैसे विचार होगा हम दिखाएंगे अर्थात सभी का आत्यंतिक अर्थात प्रयोजन है ब्रह्मात्मिक ज्ञान किंतु अन्य अन्य कुछ अगर कहा जाता है तो ये सब अवान्तर प्रयोजन होंगे। मुख्य प्रयोजन तो हुआ कि आत्मिक विज्ञान। टीका में शरीरम एव शरीरकम कुत्सित कुत्सिते उस सूत्र से ये कौन प्रत्यय हो गया। अच्छा कौन प्रत्यय हुआ तन निवासी शारीरकम तन निवासी अर्थात तत्र भव अर्थ में शरीरक से आगे अण हो जाने से शारीरक हो गया शारीरक जीवस तस्य ब्रह्मत्व विचारो मीमांसा तस्याम इत्यर्थ। शारीरक मीमांसायाम ऐसे मूल में शब्द है पहले शारीरक का व्युत्पत्ति दिखा दिए अर्थात शरीर भव इति शारीरक तो शरीर भव शारीरक कौन हो गया जीव। अभी उसका मीमांसा करेंगे तो क्या मीमांसा करेंगे तस्य जीवस्य ब्रह्मत्व विचार अर्थात ये जीव ब्रह्म है नहीं है ये विचार होना ये हो गया मीमांसा। तस्य शरीरम एव शरीरकम कुत्सितम अर्थात शरीरम एव शरीरकम आगे शरीर शरीर के भव अर्थात शरीर भव क्योंकि शरीर को ही शरीरक कह दिया गया कुत्सित होने से शरीर को शरीरक कह दिया तो अर्थात कुत्सित शरीर भव इस प्रकार अर्थ हो गया कुत्सित शरीर का विशेषण हो गया कुत्सित शरीर भव। तस्य ब्रह्मत्व विचार ये हो गया मीमांसा तो मीमांसा तो मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार आगे देंगे तो पूजित विचार होने से यहाँ जो शारीरक मीमांसा दिया अर्थात जीव संबंधी पूजित विचार जीव संबंधी विचार अर्थात जीवस्य ब्रह्मत्वम ये विचार होगा। उपास्तीनाम चित्त एकाग्र द्वारा आत्मिक ज्ञानार्थत्वात् तद वाक्यानामपि महतात्पर्यम ऐक्यम ऐक्य एव वक्ष्यते महतात्पर्यम ऐक्य ऐक्य एव महतात्पर्यम इति वक्ष्यते। इस प्रकार उपास्तीनाम चित्त एकाग्र्य द्वारा तो चित्त का एकाग्र क्यों उपासना का कार्य वही है चित्त का एकाग्र जैसे कर्म का फल है चित्त शुद्धि उपासना का फल है चित्त एकाग्र्य तो इसलिए ये पंचदशीकार कहते हैं वहाँ ये प्रश्न क्या पूर्व पक्ष ये ब्रह्मशास्त्र में क्यों उपासना कहा गया तो उत्तर देते हैं उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतिता प्रागन भ्यासिन पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत। प्राग अनभ्यासिन जो पहले उपासना नहीं किया वो अगर वेदांत विचार में आ गया किसी पुण्य के चलते वेदांत विचार ही उसी के लिए उपासना हो जाएगा तो ब्रह्माभ्यास न तद्भवेत इसलिए वेदांत शास्त्र का जो विचार इत्यादि चलता है हम लोग ये रटो वो रटो वो रटो इसमें महत्व देते हैं इसे उपासना है। जिनका चित्त एकाग्रता कम है वो रटन नहीं करेगा रटन अगर नहीं होगा तो क्या हानि होगा उसका तत्व बोध हो सकता है वो हो जाएगा किंतु जो तत्व को बोधन कर लिया उसका चित्त में एकाग्रता नहीं है अर्थात तो अन्य विचार सब चलते हैं, तो मैं ब्रह्म हूँ ये विचार कम समय रहेगा, ये संसार विषय का विचार उसका चलता रहेगा, रहने से क्या होगा, उससे उसका दुख होगा, उसको तत्वबोध हुआ है किंतु प्रारब्ध उसका बहुत ज्यादा बचा हुआ है, इसलिए उसको दुख होता ही रहेगा। तो पंचदशीकार उसी प्रकरण में इसलिए कहते हैं पूर्णे बोधे तदन्यौदो प्रतिबद्धो यदा तदा मोक्षः विनिश्चयो किंतु दृष्टम दुःखम न नश्यति। बोध तो पूर्ण है किंतु तद अन्य दो, उसे दोनों और भिन्न क्या है, कहते हैं वैराग्य और उपरति उपरमता। तो बोध वैराग्य उपरमता ये तीनों प्रायशः मिलकर के रहते हैं, जिसमें है तो तीनों रहते हैं, व्युज्यते कदा कदा, कभी कभी किसी में बोध तो होता है किंतु वैराग्य उपरति नहीं होता है, अर्थात सांसारिक कार्य में बहुत ज्यादा लगा रहता है। क्यों कहते हैं उसको तो बोध है संसार मिथ्या है जान लिया है, फिर क्यों प्रवृत्त होता है, कहते हैं संसार का संस्कार उसका इतना ज्यादा है, ये बोध उसके लिए उतना गहराई में नहीं जाता है उसको निश्चय है, कोई पूछ लेगा कि वास्तविक तत्व क्या है, हाँ ये मिथ्या है, किंतु परोक्षण में भूल जाएगा फिर उसमें लग जाएगा, तो उसको जो तत्व बोध का जो फल है जीवन मुक्ति का जो सुख होना है वो नहीं होगा। मोक्ष विनिश्चय किंतु दृष्टम दुखम न नश्यते, इसलिए जो उपासना करके वेदांत में आते हैं उनका फल अधिक होता है, उनको जीवन मुक्ति का लाभ अधिक होता है, जो उपासना करके नहीं आए हैं कर्म मार्ग में आए हैं उनको विदेह मुक्ति तो हो जाएगा किंतु जीवन मुक्ति का लाभ इतना नहीं होगा। चित्त एकाग्रिय द्वारा आत्मिक ज्ञानार्थत्वात, चित्त का एकाग्रता करा करके आत्मा का ऐक्य का ये ज्ञान करवाएंगे, तो होने से तद वाक्यानाम अपी तद वाक्यानाम उपासना संबंधी वाक्यानाम होगी, उनका महातात्पर्यम ऐक्य इति वक्ष्यते, इनका महातात्पर्य तो ऐक्य है, उनका अवान्तर तात्पर्य हो गया चित्त एकाग्रियम, ये हुआ। एवं अध्यास उक्त्या ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषय प्रयोजनवत शास्त्रम आरंभणीयम इति दर्शितम्। अध्यास उक्ति के द्वारा ये उपोद्घात प्रकरण हो गया, अध्यास प्रकरण इसको कहते हैं, उपोद्घात चिंता प्रकृत सिद्ध्यर्था उपोद्घातम विदुर्बुधा, प्रकृत का सिद्धि के लिए जो प्राक चिंता किया जाता है उसको उपोद्घात कहा जाता है, तो ब्रह्म सूत्र का विचार से पहले इसके उसी का सिद्धि के लिए अध्यास का विचार करते हैं, उसको उपोद्घात कहते हैं। तो यहाँ अध्यास का उक्ति के द्वारा ब्रह्म आत्मा एक है, इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि भेद अध्यस्त है, तो होने से विषय सिद्ध हुआ। और जो बंध मुक्ति ये प्रयोजन है, बंध अध्यस्त है, अध्यास का विचार से ये भी निश्चय हुआ कि बंध अध्यस्त है, होने से बंध की मुक्ति ये प्रयोजन भी सिद्ध हुआ, होने से विषय प्रयोजन वत्वात शास्त्र, शास्त्र में विषय वत्व और प्रयोजन वत्व आने से शास्त्रम आरंभणीयम इति दर्शितम इति प्रथम वर्णकम। प्रथम वर्णक में ये निश्चय किया गया कि ग्रंथ का विषय और प्रयोजन ये दोनों सिद्ध हुए। अच्छा, तो अभी इसमें ऐसे प्रथम वर्णक द्वितीय वर्णक तृतीय वर्णक चतुर्थ वर्णक ऐसे चार वर्णक कहेंगे, तो प्रथम वर्णक अर्थात इस वर्णक में एक विषय सिद्ध करते हैं जिसके चलते शास्त्र आरंभ होने का योग्यता हुआ, अभी विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ था शास्त्र आरंभ होगा। अभी आगे द्वितीय प्रकरण में दूसरा शंका दिखाते हैं, विचार से साक्षात विषया वेदांता तेषां गतार्थत्व अगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेहे कृत्स्नस्य वेदस्य विधि परत्वात् विधेश्च अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यादिना पूर्वतंत्रेण विचारितत्वात् अवगतार्था एव वेदांता इति अव्यवहित विषयाभावान् न आरंभ इति प्राप्ते ब्रूते। विचार का साक्षात विषय हो गया वेदांत, तेषां गतार्थत्व अथवा अगतार्थत्व, तो गतो अर्थो येषां अर्थात ये जो वेदांत जिसका विचार करेंगे इनका अर्थ प्रयोजन, इनका प्रयोजन पहले से सिद्ध हो गया है अथवा सिद्ध नहीं हुआ है, तो अगर प्रयोजन पहले सिद्ध हो गया तो गतार्थ हो गए तो फिर और विचार करने का आवश्यक नहीं है, अगर प्रयोजन इनका सिद्ध नहीं हुआ तो अगतार्थ हुआ तो विचार आरंभ किया जाएगा, ये संशय हो गया, गतार्थ है अथवा अगतार्थ है होने से ग्रंथ का आरंभ होगा अथवा नहीं होगा इसमें संदेह हो गया, संदेह है सती। मीमांसक कहेगा कृष्णस्य वेदस्य विधि परत्वात्, कृष्ण वेद विधि पर, विधि अर्थात तो निषेध का भी उपलक्षण, वेद विधि निषेध पर है अर्थात कर्म पर है होने से विधेश अर्थात वो धर्म जिज्ञासा इत्यादि न पूर्वतंत्रेण विचारितत्व, विधि निषेध प्रकरण कर्मकांड प्रकरण ये तो जैमिनी महर्षि के द्वारा ये मीमांसा दर्शन में विचार हो गया, उसका प्रथम सूत्र है अर्थात वो धर्म जिज्ञासा, इसके द्वारा विचार हो गया होने से अभी वेदांत का विचार जैमिनी महर्षि के द्वारा हो गया। तो वो लोग नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा दो कांड है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि विधि परक है अथवा अविधि परक है, जो अविधि परक है वो विधि परक वाक्य के साथ एक वाक्यता हो करके विधि का स्तुति अर्थ इत्यादि किसी के लिए वो चरितार्थ हो जाएंगे, इसलिए संपूर्ण वेद तो विधि परक है, इसलिए कहते हैं कृष्ण से वेद से विधि परत्वात्, उनका मत में वही है, कोई साक्षात होते हैं कोई परंपरा। तो पूर्वतंत्रेण विधि का विचार हो जाने से अवगतार्था एव वेदांता, अवगतो अर्थो ये सब तो वेदांत होने से इति इति अर्थात अतः, इसलिए अव्यवहित विषय अभावात्, अव्यवहित अर्थात और कोई विचारणीय विषय नहीं है, कोई नहीं होने से न आरंभ इति प्राप्त है। तो वेदांत का विचार आरंभ करने का आवश्यक नहीं है, ये एक हेतु दिखाया पूर्व पक्षी। तो ये द्वितीय वर्णक में गतार्थ है अथवा अगतार्थ है, पूर्व पक्षी क्या कहा? गतार्थ हो गया, गतार्थ हो जाने से आरंभ करने का आवश्यक नहीं है। भाष्य में कहते हैं वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम् आदिमं सूत्रम्। तो वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इसका व्याख्यान करना है, तो व्याख्यान करना है तो गतार्थ हो गया नहीं हुआ? प्रयोजन सिद्ध हो गया, प्रयोजन मीमांसक लोग कहते हैं अर्थात तो धर्म जिज्ञासा का विचार के द्वारा पूरा वेद का विचार हो गया, क्योंकि वेद मात्र का विधि परक विधि निषेध परक, वेद का पूरा विचार हो गया विधि निषेध परक होकर के विचार हो गया। ये वाले कहेंगे, वेदांत वाले कहेंगे नहीं नहीं पूरा वेद विधि परक नहीं है, किंतु मीमांसक अभी पूर्व पक्ष कहता है कि विधि परक है, पूरा विचार हो गया। ऐसा पूर्व पक्ष होने से सिद्धांती पक्ष से कहा जाता है वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिक्षासितस्य, इसका व्याख्यान करना है अर्थात गतार्थ नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। तो क्यों नहीं है उसको आगे कहते हैं, वेदांत विषय को पूजित पूजित विचारात्मक शास्त्रस्य व्याख्यातुम इष्टस्य सूत्र संदर्भस्य इदम् प्रथमम् सूत्रम् इत्यर्थ। वेदांत विषय को, वेदांतों को विषय करने वाले पूजित विचारात्मक शास्त्र, तो पूजित विचार अर्थात मीमांसा, मान बध दान सांभ्य दीर्घश्च अभ्यासस्य, ऐसे सूत्र है, उसे सन प्रत्यय हो जाता है। तो इच्छा अर्थ में नहीं है वहाँ, वो स्वार्थ में होता है। तो वहाँ माने जिज्ञासायाम ऐसे वार्तिक हैं, मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय होता है, मीमांसा अर्थात ये जिज्ञासा का मतलब जिज्ञासा वही अर्थ में हो जाएगा, माने जिज्ञासायाम सन प्रत्यय स्यात्, जिज्ञासा अर्थ में। विचारात्मक शास्त्र वेदांत विषय को पूजित विचारात्मक शास्त्र से व्याख्यातुम इष्टस्य, इसका व्याख्यान करने का ये अर्थात इच्छा का विषय है। सूत्र संदर्भ से इदम प्रथमम सूत्रम, आगे जो सूत्र आ रहा है ये प्रथम सूत्र। यदि विधिर एव वेदार्थ स्यात्, सिद्धांति कह रहा है अगर विधिर एव, विधि कहने से निषेध का उपलक्षण है, अगर वेदार्थ होता तदा सर्वज्ञो वादरायणो ब्रह्म जिज्ञासाम न ब्रूयात ब्रह्मणी माना भावा, अगर केवल सब विधि पर को होंगे तो भगवान वादरायण ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ये सूत्र क्यों कह रहे हैं? तो वादरायण वो सर्वज्ञ भी है, जो सर्वज्ञ है तो उनको तो पता है, तो पता है तो अर्थात अगर गतार्थ हो गया तो उनको सूत्र नहीं करना चाहिए। और आप लोग जैसे कहते हैं कि ब्रह्मणी कोई और ब्रह्म कोई अलग पदार्थ है जिसका जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसा कोई है नहीं। ब्रह्मणी माना भावा तो नहीं करना चाहिए था। अतो ब्रह्मणी जिज्ञास्यतो उक्त्या केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभणीय इति सूत्रकृत दर्शयति। ब्रह्म का जिज्ञासा करना चाहिए प्रथम सूत्र में ये सूत्रकार कह करके, केनापि तंत्रेण अन्य किसी दर्शन के द्वारा, अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार अन्य किसी दर्शन में वेदांत का विचार नहीं किया गया, इसलिए वेदांत विचार अनवगत हो गया, अवगत नहीं है, नहीं होने से आरंभणीय इति सूत्रकृत दर्शयति। और सूत्रकृत सर्वज्ञत्व ये प्रमाणात, इसलिए वो जो कहते हैं अर्थात वो केवल मतलब भ्रामक अथवा निरर्थक ऐसा नहीं हो पाएगा, वो सर्वज्ञ है। तच्च व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकारो बभाषे। जो ये सूत्रकार कह रहे हैं कि इसका विचार आरंभ करना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा शब्द के द्वारा कह रहे हैं, इसी को भगवान भाष्यकार जो वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यासितस्य इस पद के द्वारा भाष्यकार कहे हैं, बवासे लिट का प्रयोग हुआ। इति द्वितीय वर्णकम, तो द्वितीय वर्णक में क्या सिद्ध किया गया है, अगतार्थता का सिद्धि हुआ। प्रथम वर्णक में विषय प्रयोजन सिद्ध हुआ, ये अगतार्थता सिद्ध हुआ। एवं वर्णक द्वयेन वेदांत विचारस्य कर्तव्यतायाम विषय प्रयोजनवत्त्वम् अगतार्थत्वम् च इति हेतुद्वयम् सूत्रस्य आर्थिकार्थम् व्याख्याय। वर्णक द्वयेन दो वर्ण के द्वारा वेदांत विचारस्य कर्तव्यता, तो इस विषय में कर्तव्यतायाम, कर्तव्यतायाम विषय विषय शब्द में विषय प्रयोजनवत्त्वम् अर्थ अगतार्थत्वम् च इति हेतुद्वयम्, ये दोनों हेतु होने से वेदांत विचार में कर्तव्यता संभव हुआ। होने से सूत्र से आर्थिकार्थम, ये दोनों जो प्राप्त हुए अर्थात ग्रंथ में विषय प्रयोजनवत्व भी है और अगतार्थत्व है, ये इसी आगे आने वाला सूत्र का ये आर्थिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं है, अर्थ से प्राप्त होता है। क्योंकि महर्षि ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं अर्थात ब्रह्म का विचार गतार्थ नहीं है, और ब्रह्म जिज्ञासा करने से तो जो उसका फल होना है और जो उसका प्रयोजन है ऐक्य और मुक्ति, ये दोनों के लिए अध्यास जो सिद्ध किया गया ये भी आर्थिक अर्थ। अगर अध्यास नहीं होता तो फिर ये ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करते हैं, तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं अर्थात तो अध्यास है, तभी तो ब्रह्म जिज्ञासा करने से अध्यास की निवृत्ति होने से ब्रह्मात्मिक ज्ञान होगा और मुक्ति होगी। तो ब्रह्म जिज्ञासा इससे आर्थिक अर्थात अर्थ से प्राप्त होता है कि अध्यास बोल करके चीज है जिसके लिए विषय प्रयोजन सिद्ध होता है, ये दोनों सूत्र का आर्थिक अर्थ हुआ। अभी अक्षर व्याख्याम आरभमाण पुनरपि, अभी सूत्र का अक्षर का व्याख्यान आरंभ करने वाले कर्तरिशानच आरभमाण अर्थात भाष्यकार पुनरपि अधिकारी भावा भावाभ्याम शास्त्रारंभ संदेहे सति अथ शब्दस्य आनंतर्यार्थकत्व उक्त्या अधिकारिणं साधयति। अभी सूत्र का अक्षर व्याख्यान करने के लिए जब भगवान भाष्यकार आरंभ कर रहे हैं, अभी ये ग्रंथ आरंभ करना है अथवा नहीं होना है, क्यों कहते हैं अधिकारी का भाव है अथवा अधिकारी का अभाव है, अधिकारी नहीं है तो ग्रंथम न ग्रंथो न आरंभणीय, इस प्रकार के हो जाएगा। शास्त्र आरंभ संदेह सती अथ शब्द से आनंतर्यार्थक उक्तिया, आनंतर्यार्थकत्व उक्तिया, जो आगे आने वाले सूत्र में जो अथ शब्द होगा ये अथ शब्द का अर्थ हो जाएगा आनंतर्यम, इसी आनंतर्य शब्द के द्वारा अधिकारी का सिद्धि हो जाएगी। तो होने से अधिकारी अगर सिद्ध हो जाएगा तो फिर ग्रंथ आरंभणीय हो जाएगा। आगे सूत्र कथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सूत्र में द्वितीय पद हो गया अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अथ का शब्द जैसे टीका में कहते हैं अथ शब्द का अर्थ हो गया आनंतर्यम, तो अनंतर्यम कश्य अनंतर्यम कहेंगे साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतर्यम, साधन चतुष्टय होने के बाद। तो अथ ब्रह्म जिज्ञासा जैसे कहते हैं कि अथ योगानुशासन, इसी प्रकार की अथ ब्रह्म जिज्ञासा ये तो हो जाता है, ये अथ शब्द फिर क्यों कहते हैं? कहते हैं अथ कह करके आप जो कहते हैं साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, ये संभव है क्या साधन चतुष्टय? तो साधन चतुष्टय संभव नहीं है, क्योंकि मीमांसा को लोग कहते हैं कि ये संसार तो नित्य है, उनके लिए संसार का आत्यंतिक मोक्ष कुछ नहीं है। तो कहेंगे कि कर्म करना है, सत्कर्म करने से, शास्त्र विहित कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होगी, फिर पुण्य कर्म का फल ये भोग करने के बाद पुनः मर्त्य लोक में आ जाएगा, तो फिर कर्म करेगा। अपाम सोमम अमृता अभूम, इस प्रकार के उनका वाक्य है। और अक्षयम हो वे चातुर्मासीय याजिन सुकृतम भवति, इस प्रकार के कर्म है। अक्षय अक्षयम है तो फिर और पुण्य कर्म का फल अक्षय नहीं होगा तो फिर और अर्थात ये आना ही नहीं पड़ेगा। अक्षय अर्थात ये स्वर्ग ये ऐसे ही रहेगा, ये उसे निवृत्ति होने का कोई उपाय नहीं है, अर्थात ये नित्य पदार्थ ही है। नित्य पदार्थ होने से अर्थात ये साधन चतुष्टय अर्थात वैराग्य होना ये सब संभव नहीं है, और इससे मोक्ष हो जाना ये सब संभव नहीं है, मीमांसक कहेंगे। तो कहने से तो सिद्धांत कहता है कि नहीं ये असंभव नहीं है, ये संभव है। क्योंकि जो श्रुति आप उदाहरण देते हैं कि संसार से मोक्ष संभव नहीं है, संसार नित्य है, ये इस प्रकार नहीं है। क्योंकि वेदांति भी अपना श्रुति का प्रमाण देता है, कहते हैं तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, और ये तो श्रुति का प्रमाण देते हैं। जैसे कर्मचित कर्मणाचित लोक अर्थात अस्मिन लोके, जो पुत्र पशु इत्यादि अथवा धन इत्यादि ये सब कर्मणाचित इस लोक में, एवं एव अमूत्र अमूत्र अर्थात परलोक में, परलोक प्राप्ति कैसे होगा? कहते हैं पुण्यचित पुण्य नचित, वो फल भी नाश हो जाएगा सिद्धांत कहता है। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति करने से भी वो फल अक्षय नहीं है जैसे आप कहते हैं। तो अभी पूर्व पक्षी कहेगा कि हम भी एक श्रुति कहे आप भी एक श्रुति कहे, तो सिद्धांत इसलिए देता है न्याय भी है यत कृतक तद अनित्य। तो सिद्धांत कहता है कि ये अर्थात न्याय संबलित तो ये श्रुति है, आप खाली श्रुति देते हैं, तो इसलिए ये कर्म का फल जो है अनित्य है, अनित्य होने से साधन चतुष्टय संभव है। तो ये अतः शब्द ये संभावना को कहता है, साधन चतुष्टय संभव है इसलिए साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। तो कर्तव्य ऐसे पद अध्याय करेंगे जिज्ञासा शब्द के आगे, क्योंकि जिज्ञासा में धातु हो गया ज्ञा और प्रत्यय हो गया सन, तो ये प्रत्यय सन का अर्थ हो गया इच्छा, ज्ञान और इच्छा ये दोनों में ही विधि नहीं हो पाएगी। तो नहीं होने से जो श्रुति वाक्य है, जिस श्रुति वाक्य का आधार पर ईएम सूत्र कहा जाता है, तो ब्रह्म वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, तो ब्रह्म नहीं हो आत्मा, आत्मा वा अरे, तो इसका दर्शन करना चाहिए। तो वहां जो तव्य प्रत्यय कहा गया वो विधि परक होने से उसी श्रुति को आधार करके ये सूत्र होने से, ये सूत्र भी कर्तव्य पद का अध्याय करने से ही श्रुति के साथ समान होगा। तो नहीं होगा तो यहाँ कोई अर्थात क्रियापरक नहीं हो करके अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा खाली कह देंगे, किंतु हमको क्यों करना है इस प्रकार की नहीं आएगा अर्थ। श्रुति के साथ समान करने के लिए ये कर्तव्य ये पद भी अध्याय कर लेना चाहिए, तभी श्रुति का अर्थ सूत्र का अर्थ हो जाएगा। साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम जो कि संभव है ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, कर्तव्य पद का अध्याय करना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान और इच्छा ये दोनों में विधि संभव नहीं है। तो कर्तव्य पद का अध्याय करने से तो जिज्ञासा शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान होने के लिए इच्छा करे, इच्छा तो नहीं हो पाएगा, किंतु इच्छा साध्य जो विचार है, विचार में कर्तव्य तो हो पाएगा, किंतु ज्ञान इच्छा में कर्तव्य तो नहीं हो पाएगा। तो आप ब्रह्म जिज्ञासा के आगे कर्तव्य पद का अध्याय करते हैं, तो कर्तव्य पद का अध्याय करने से अर्थात हो गया कि ये ब्रह्म जिज्ञासा में ये पद अभी शक्य वृत्ति से नहीं कह करके लक्षणा से कहेगा, लक्षणाश कहने से अर्थात ज्ञान का इच्छा, इच्छा से अर्थात लक्षणाश हम इच्छा साध्य विचार को कहेंगे। तो अभी सूत्र का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि साधन चतुष्टय संभव है तो साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम ब्रह्म विषयक ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, विचार कर्तव्य, इस प्रकार के अर्थ आ जाएगा। अच्छा यहाँ क्या चे? अतः शब्द है, ये अतः शब्द अर्थात पूर्व पक्षी कहेगा साधन चतुष्टय संपन्न मतलब ये संभव नहीं है। अतः शब्द कहता है कि क्योंकि साधन चतुष्टय संभव है इसलिए साधन चतुष्टय होने से अब ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अतः शब्द नहीं तो अथ ब्रह्म जिज्ञासा पूर्व पक्षी कहेगा असंभव ही नहीं है। सिद्धांती अतः शब्द कह करके कह रहा है कि साधन चतुष्टय संभव है तभी ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। साधन सृष्टि के साथ संबंध कैसे करें मतलब अतः शब्द का साधन सृष्टि होने के बाद ऐसे मतलब वो चीज को क्यों करते हैं मतलब अतः शब्द क्योंकि यहाँ अतः शब्द ये अतः शब्द के साथ ही अन्वित है। अर्थ शब्द का अर्थ अर्थ शब्द का ले आगे विचार देंगे क्यों इसको आप साधन चतुष्टय संपत्ति कहेंगे तो उसका विचार आगे देंगे। अर्थ शब्द का अर्थ हो गया साधन चतुष्टय संपत्ति और अतः का अन्वय उसी के साथ होने से कहा जाएगा कि अतः अर्थात एक हेतुवाचक शब्द है। पूर्व पक्षी कहेगा ये संभव नहीं है, सिद्धांत कहेगा कि संभव होने से संभावना अर्थ में अतः शब्द। और वर्णकम से मतलब क्या वर्णकम अर्थात एक व्याख्यानम अर्थात प्रथम व्याख्यानम द्वितीय व्याख्यानम जो अलग अलग व्याख्यान करते हैं एक ही प्रकरण को आप अलग अलग दृष्टि से व्याख्यान करते हैं क्यों इतना अलग अलग शंका का निराकरण करने के लिए। अभी तृतीय वर्णक में आरंभ हो रहा है कि अधिकारी है अथवा नहीं है इसका निर्णय होगा तो ये निर्णय कैसे होगा कहें अथ शब्द के द्वारा होगा। कैसे हिंदी में अथ शब्द हम लोग तो विचार आरंभ नहीं हुआ वो तो भाष्य का हिंदी दिया है ना अभी तो भाष्य आरंभ नहीं हुआ हम लोग का। अच्छा वर्णक का कुछ लक्षण दिया है क्या ग्रहणम गहन अर्थम विचार्यते इति। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वर्णकम गहन अर्थम विचार रहते हैं ठीक ग है मतलब टिप्पणी दिया हिंदी में। अच्छा ठीक है वर्णकम का अर्थ है कि मतलब वर्णीयते अस्मिन् इति वर्णकम तो गहनम अर्थम विचार रहते कि वर्णना क्यों करेंगे अगर कोई स्पष्टम है तो फिर वर्णना क्यों करेंगे इसका अर्थ तो अर्थ हो गया वर्णकम का इस प्रकार। अच्छा हो भी सकता है। अच्छा यहाँ के हैं 82 का न्यायमाला दिए हैं आप लोगों का पुस्तक में होगा अभी तो 82 का न्यायमाला सूत्र का नीचे अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माध्यास निरूपणात् असंदेहा फलत्वाभ्यां न विचारं तदर्हति अध्यासोऽहं बुद्धिसिद्धो संगं ब्रह्म श्रुतिरितम्। संदेहान् मुक्तिभावाच्च विचार्यं ब्रह्म वेदतः इसका अन्वय हो जाएगा ब्रह्म विचार्यम अविचार्यम वा ये संशय अंश हो गया अनिरूपणात् क्योंकि ये एक अभी प्रथम अधिकरण आरंभ हुआ जिज्ञासा अधिकरण प्रत्येक अधिकरण के लिए ये एक एक 82 का न्यायमाला का ये मैं श्लोक देंगे। इस अधिकरण में तो पहले संशय अधिकरण का विषय विषयो विषयश्चेति पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् प्रयोजनम संगतिश्च शास्त्रेधिकरणम विदुः, ऐसे वो वेदांत परिभाषा में कहे थे। तो विषय विषय अर्थात इस अधिकरण का क्या विषय, क्या विचार किया जाएगा आगे, विषय तालुस विषय अर्थात संशय, संशय होने के बाद क्या पूर्व पक्ष कहता है, क्या उत्तर पक्ष कहता है, और क्या प्रयोजनम है और क्या संगति है। तो ये एक प्रकरण अधिकरण का ये पांच लक्षण होते हैं। तो अभी यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म विचार्यम अविचार्यम व, तो पूर्व पक्षी कहेगा अध्यास अनिरूपणात असंदेह अफलत्वाभ्याम तद विचारम न अर्हति, अन्वय हो गया। आगे द्वितीय श्लोक का अध्यासो अहम बुद्धि सिद्ध ब्रह्म असंगम श्रुति रितम संदेहात मुक्तिभावाच ब्रह्म वेदतः विचार्यम, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। पहले ब्रह्म विचार्यम अविचार्यम वा, ये संशय हुआ, होने से पूर्व पक्षी कहता है कि अविचार्यम, क्यों, अध्यास अनिरूपणात्, ब्रह्म का विचार करने से कोई प्रयोजन और कोई फल होना चाहिए, प्रयोजन फल सिद्ध होने के लिए आपको अध्यास चाहिए, अध्यास का निरूपण नहीं है तो फिर ब्रह्म का विचार नहीं चाहिए, अध्यास से अनिरूपणात् प्रथम हेतु दिया। और दूसरा हो गया असंदेह अफलत्वाभ्याम, ब्रह्म अगर आत्मा है, आत्म विषय का संशय किसको है, मैं हूँ इसी को, इसमें किसी को संशय नहीं है, तो किसी को अगर संशय नहीं है तो असंदेह, जिस विषय में कोई संदेह नहीं है वो विचार का विषय नहीं बनता है। जैसे कहते हैं स्फीत ये सूर्यालोक अर्थात स्पष्ट सूर्य आलोक में जो घट है तद विषय का विचार कोई नहीं करता, वो तो प्रत्यक्ष स्पष्ट दृश्यमान है। तो यहाँ भामतिकार करें सर्वजनीन अनुभव सिद्धम आत्मा संदिग्धो व प्रयोजनम व न ये न जिज्ञास्यम सन विचारम प्रयुंजित, इति पूर्व पक्ष कहता है सर्वजन प्रसिद्ध है आत्मा में, ये किसको प्रसिद्ध नहीं है, सभी के द्वारा प्रसिद्ध होने से तद विषय के विचार का कोई आवश्यक नहीं है, कुछ निर्णय करना नहीं है। असंदेह ये द्वितीय हेतु हुआ, और अफलत्वाभ्याम जिस विचार का कोई फल नहीं है वो विचार नहीं किया जाता, उसके लिए क्या दृष्टांत देते हैं, अफल का विचार नहीं होता है, काकदंत परीक्षण, काकदंत परीक्षण, तो ये विचार किया जा सकता है, यहाँ विषय है संदेह है किंतु उसका फल नहीं है, तो संदेह होने पर भी फल नहीं होने से वो भी विचार नहीं किया जाता है, विचार वही होगा जहाँ संदेह भी है और फल भी है। तो यहाँ असंदेह और अफलत्वाभ्याम ये भी दोनों हेतु है, पहले तो अध्यास का निरूपण नहीं हुआ और असंदेह अफलत्वाभ्याम तद तद ब्रह्म विचारं न अर्हति, जिसको पहले आरंभ किया था ब्रह्म विचार्यम अविचार्यम व, पूर्व पक्षी कह दिया कि तद ब्रह्म विचारम न अर्हति, उसका विचार करने का नहीं है, तो संदेह नहीं है आत्म विषय का और विचार करने से कोई फल भी होना नहीं है, क्यों, विचार करने से फल होगा अगर ब्रह्मात्म के ऐक्य अथवा बंध विमुक्ति हो, तो ये दोनों अध्यास के ऊपर निर्भर होता है और अध्यास का कोई निरूपण नहीं है। सिद्धांत कहता है कि अध्यासो अहम बुद्धि सिद्ध, अहम बुद्धि सिद्ध अर्थात अहम कह करके जब देह बुद्धि इत्यादि के साथ आध्यात्म्य करता है तो ये तो सब सभी लोगों को ये प्रत्यक्ष है, सर्वलोक प्रत्यक्ष अहम बुद्धि सिद्ध, तो इसलिए अध्यास अनिरूपण ये नहीं कर पाएंगे, अध्यास प्रत्यक्ष से तो सभी को ग्राह्य है। और ब्रह्म असंगम श्रुति इरितम, श्रुतिया इरितम, इरितम उक्तम कथितम, इर शब्द श्रुति के द्वारा कहा गया कि ब्रह्म असंग है किंतु प्रत्यक्ष से अनुभव हो रहा है कि मैं तो अहम बुद्धि करता है अर्थात अहंकार देह इत्यादि के साथ आध्यात्म्य होता है, होने से संदेहात, संदेह क्या हो गया, श्रुति कहता है कि ब्रह्म असंग है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है अहम, तो संदेहात। और मुक्ति भावाच फल भी है अर्थात बंधन विमुक्ति होगी, तो होने से संदेह भी है और मुक्ति भाव मुक्तित्व मुक्ति भाव भी है, संभव है, होने से ब्रह्म वेदतः विचार्यम, ब्रह्म वेद से विचार करना चाहिए। आगे टीका में तत्र अथ शब्द इति, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं सूत्रे इति अर्थ। आगे भाष्य में तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य तो बहुब्री है, आनंतर्य आनंतर्यम अर्थो यस्य अथ शब्द से परिगृह्यते। क्यों आनंतर्य अथ शब्द लेंगे, अथ शब्द का बाकी बहुत अर्थ है, आनंतर्य अर्थ क्यों लेंगे? कहते हैं न अधिकारार्थ, अधिकार अधिकार अर्थात जैसे कहते हैं ना सूत्र का अधिकार चला, अथवा जैसे अथ योग अनुशासनम वहां अधिकार का अर्थ है, यहाँ से आरंभ होता है इसका अधिकार आरंभ अर्थ। तो कहते हैं भाष्यकार कि यहाँ अधिकार अर्थ में नहीं है, जैसे अथ योग अनुशासनम अर्थात योग वक्षते, तो इसी प्रकार की यहाँ अधिकार अर्थ ये नहीं, अधिकार अर्थात आरंभ अर्थ ऐसा नहीं है। क्यों? ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, इसका कोई अधिकार चलाने का ये आवश्यक नहीं है। तो अधिकार चलाने का आवश्यक नहीं है क्यों? कहते बंध सबको अनुभव हो रहा है तो उसका निराकरण होगा इसके द्वारा, विचार के द्वारा, इसलिए इसके लिए कोई अधिकार मतलब ऐसे अर्थात विधान करने का आवश्यक नहीं है। ठीक है मैं, और दूसरा बात है कि इसका अधिकार चलाएंगे अर्थात ये अधिकार प्रति अधिकरण में जाएगा, तो प्रति अधिकरण में आपको कहना होगा कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इसी प्रकार के प्रति अधिकरण में आपको जाकर के ये कहना पड़ेगा। कहते हैं ये आवश्यक नहीं है, जब अधिकारी समझ गया कि हमको ये फल होगा, हमारा ये प्रयोजन है, ये अधिकार आगे चलाने का आवश्यक नहीं है। ठीक है मैं, मंगलानंतरारंभ प्रश्न काष्णेषु अथो अथ इति अथ शब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति। मंगल अर्थ है, अनंतर अर्थ है, आरंभ अर्थ है, प्रश्न काष्ण्य कृष्ण संपूर्ण, तो ये अर्थ में अथः और अथो, अथो शब्द ओकारांत ये निपात है, ये दोनों शब्द व्यवहार होते हैं। इति अथ शब्दस्य बहवो अर्थाः सन्ति। तत्र अथ योगानुशासनम इति अत्र सूत्रे यथा अथ शब्द आरंभार्थकः योगशास्त्रम आरभ्यत इति तदवद अत्र किम् न स्याद इत्यतः, जैसे वहाँ योगानुशासनम वहाँ कहा गया, अथ शब्द आरंभार्थक आरंभ अर्थात उसका अधिकार, अर्थात आगे जो सब सूत्र होते हैं वो सब योग अधिकार में आते हैं। तो योग शास्त्रम आरभ्यते इति तदवत अत्र ब्रह्म जिज्ञासा में भी जो अथ शब्द है वो भी आरंभार्थ का क्यों नहीं होगा, इसके लिए भाष्यकार कहते हैं न अधिकारार्थ आरंभार्थ नहीं है। अयम आशय किम जिज्ञासा पदम ज्ञानेच्छा परम उत विचार लक्ष्यकम, जिज्ञासा ज्ञान धातु है, सन है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान से इच्छा। अगर शक्ति वृत्ति से शब्द का अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा ज्ञान से इच्छा, अगर शब्द को हम लक्ष्य को मानेंगे तब लक्षणा वृत्ति से जिज्ञासा शब्द विचार को कहेगा, विचार से लक्ष्य को, ये विकल्प करने से आद्य आद्य विकल्प हो गया ज्ञान का इच्छा। अथ शब्द से आरंभार्थत्वे ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यत इति सूत्रार्थः स्यात् सच असंगत। अभी आप अथ शब्द का अर्थ आरंभ लेंगे और जिज्ञासा का अर्थ हो जाएगा ज्ञानस्य इच्छा, तो अभी आपको अर्थ आ जाएगा पूरा शब्द का कि ब्रह्म ज्ञानस्य इच्छा आरभ्यते, इसी प्रकार की अर्थ आएगा सूत्रार्थः स्यात् सच असंगत, क्योंकि इच्छा का आरंभ नहीं किया जा सकता है, इच्छा कोई विधि अधीन नहीं है कि आरंभ किया जा सकता है, इच्छा करिए ऐसा कहने से इच्छा नहीं होगा, इच्छा तो ज्ञान होने के बाद अगर संकल्प ये शोभन बुद्धि हुआ तभी इच्छा होगी, अगर ज्ञान पदार्थ का ज्ञान होने के बाद उसमें शोभन बुद्धि नहीं हुआ, मदिष्ट साधनम मतकृति साधनम इस प्रकार की सब ज्ञान अगर नहीं होगा तब तो फिर इच्छा नहीं होगा, खाली विधान करने से इच्छा नहीं हो जाएगा। सच असंगत तस्या अनारभ्यत्वात्, तस्या कहने से यहाँ स्त्रीलिंग शब्द क्या है इच्छा, तो जो ब्रह्म ज्ञान इच्छा आरभ्यते तो कहते हैं कि वो नहीं है क्योंकि तस्या अनारभ्यत्वात्, ब्रह्म ज्ञान का इच्छा, इच्छा का आरंभ नहीं किया जा सकता है। नहीं प्रति अधिकरण इच्छा क्रियते, और आगे जितना अधिकरण आएगा प्रत्येक अधिकरण के लिए अगर आप अर्थ शब्द का अर्थ आरंभ अधिकार लेंगे, प्रति अधिकरण में ये अधिकार जा करके उसका एक अवयव बनेगा, बन करके कहेगा कि इच्छा करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए प्रत्येक अधिकरण में। जैसे यहाँ जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसे आगे प्रत्येक अधिकरण में जा करके ये मिल करके कहेगा ये करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। नहीं प्रति अधिकरण में इच्छा क्रियते किंतु तया विचार, तया कहने से इच्छा, उस इच्छा के द्वारा विचार प्रति अधिकरण का किया जाएगा, प्रति अधिकरण का इच्छा नहीं किया जाएगा। अगर आप अर्थ शब्द के द्वारा जिज्ञासा का अधिकार चलाएंगे तो प्रति अधिकरण में इच्छा आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है प्रति अधिकरण न द्वितीय, द्वितीय अर्थात विचार का लक्ष्य को होगा। अभी पूर्व पक्षी का ये चल रहा है, पूर्व पक्षी कहता है विचार का लक्ष्य का ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कर्तव्य पद अध्याहारम बिना विचार लक्ष्यकत्व अयोगात, क्योंकि खाली आप कह देंगे अथ ब्रह्म जिज्ञासा तो होने से अभी ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ अब विचार में क्यों जाएंगे? कहते ब्रह्म का जिज्ञासा, ठीक है ब्रह्म का जिज्ञासा अर्थात ये जब होता है होता है, जब किसको होता है ब्रह्म विषय का ज्ञान का इच्छा, कभी किसको होता है ये अर्थ आ जाएगा। किंतु अगर कर्तव्य बोल करके लगा देंगे तब ये मेरा ये होना चाहिए, मेरे प्रति ये होना चाहिए, इस प्रकार की अर्थात उसमें कर्तृत्व भाव आएगा वह व्यक्ति में, क्योंकि विधि अधीन हो जाएगा वह व्यक्ति। होने से जब कर्तव्य पद का अध्याहार करेंगे तभी जाकर के विचार का लक्ष्य का बनेगा ये शब्द। कर्तव्य पद अध्याहारम बिना विचार लक्ष्यकत्व अयोगात, अगर अभी आप पद का अध्याहार कर लेंगे, कौन सा पद का? कर्तव्य पद का अगर अध्याहार कर लेंगे तेने वो आरम्भोक्तेर, कर्तव्य शब्द कह दिया गया मतलब तो करना चाहिए, बुद्धि आ गया तो यही आरंभ का लक्ष्य को हो जाएगा, वही कर्तव्य पद ही आरंभ को कह देगा। कहने से अथ शब्द वही अर्थ्या, अथ शब्द और फिर आरंभ को क्यों कहेगा? तो होने से किंतु अधिकारी सिद्ध्यर्थम आनंतर्यार्थता एवं युक्ता, अभी अगर आप अथ शब्द का आरंभ अर्थ करेंगे तब ज्ञान इच्छा परक हो जिज्ञासा शब्द अथवा जिज्ञासा शब्द विचार परक हो, ये दोनों में आरंभ का अर्थ नहीं घटेगा। अगर आप ज्ञान इच्छा करेंगे और अर्थ शब्द का आरंभ करेंगे, ज्ञान इच्छा का आरंभ नहीं किया जा सकता है। और अगर विचार शब्द करेंगे अर्थात जिज्ञासा शब्द का अर्थ विचार, विचार आरभ्यते इस प्रकार आप अर्थ कहेंगे तो होने से आपको कर्तव्य पद अधिकार करना अधिकार करना पड़ेगा। जो कर्तव्य पद आएगा वही कह देगा कि विचार आरंभ करना चाहिए, विचार कर्तव्य तो विचार कर्तव्य अर्थात विचार करना चाहिए तो आरंभ होना चाहिए, फिर अर्थ शब्द क्या करेगा? अर्थ शब्द व्यर्थ होगा। तो इसलिए आरंभ अर्थ अगर अर्थ शब्द का कहेंगे तो ये दोनों विकल्प पक्ष में ये व्यर्थ हुआ, होने से अर्थ शब्द का अर्थ अभी आरंभ नहीं होगा। नहीं होने से किंतु अधिकारी सिद्ध्यर्थम आनंतर्यार्थता अथ शब्दस्य, अथ शब्द आनंतर्य को कहेगा, क्यों कहेगा? अधिकारी का सिद्धि के लिए एव युक्ता, यही ठीक है। अधुना अभी अथ शब्द आरंभार्थक नहीं हुआ, अभी किस अर्थ को हुआ? आनंतर्य अर्थ हुआ, किस लिए? अधिकारी सिद्धि के लिए। अभी कहते हैं कि ठीक है आरंभ अर्थ नहीं हो, किंतु अर्थ शब्द का अन्य अर्थ भी है, मंगल इत्यादि अर्थ है, वो सब अर्थ क्यों नहीं होगा? अधुना संभावितम अर्थांतरम दूषयति, मूल में मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात्, अगर अर्थ शब्द का अर्थ मंगल कहेंगे तो ये मंगल का वाक्य का अर्थ जो है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा वाक्य का जो अर्थ है उसमें मंगल अर्थ का अन्वय अर्थात तो हो नहीं पाएगा। तो अगर अर्थ शब्द का अर्थ मंगल करेंगे तो करेंगे मंगल ब्रह्म जिज्ञासा, तो मंगल का अन्वय ब्रह्म जिज्ञासा के साथ करेंगे, मंगल कर्ता होगा, मंगल कर्म होगा, मंगल करण होगा, ये किस अर्थ को मंगल हो करके ब्रह्म जिज्ञासा के साथ अन्वय होगा? तो कोई भी अर्थ नहीं हो पाएगा, मंगल ब्रह्म जिज्ञासा का कर्ता नहीं होगा, और ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म मंगल नहीं होगा, करण भी नहीं होगा, मंगल के द्वारा ब्रह्म जिज्ञास करे ये किसी प्रकार नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहेगा कि उस अर्थ में नहीं है, ये अर्थ शब्द मंगल है ना, तो सिद्धांत कहेगा कि अर्थ शब्द मंगल है, उसका उच्चारण श्रवण मात्र मंगल है। तो अर्थ शब्द यहाँ पढ़ा गया, पढ़ने से उसका उच्चारण श्रवण उतने से मंगल हुआ, किंतु अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो अन्वय होने के लिए उसका अलग अर्थ लिया जाएगा। एक शब्द का श्रवण से मंगल होता है और अर्थ से शब्द में अन्य शब्दांतर के साथ अन्वय होकर के बाकी अर्थ निकलता है। तो मंगलार्थक अर्थात तो श्रवण उच्चारण से मंगलार्थक वो अलग है और वो अन्वय नहीं होगा पदांतर के साथ, पदांतर के साथ तो अन्वय होगा उसका जो अर्थ है। इसलिए सिद्धांत कहता है कि मंगल शब्द का अर्थ मतलब अर्थ शब्द का अर्थ मंगल नहीं होगा, अर्थ शब्द का श्रवण उच्चारण से मंगल हो सकता है किंतु इसका एक अर्थ होना चाहिए जो कि ब्रह्म जिज्ञासा के साथ अन्वय होगा। ये विचार स्पष्ट हुआ जी। जहाँ मंगल अर्थ किया जाता है वहाँ अर्थ शब्द वाक्य में उपलब्ध पदार्थ के साथ उसका अन्वय होने का नहीं है, केवल अर्थ उच्चारण कर दिया गया। क्यों कहते हैं उच्चारण और श्रवण से मंगल होगा, किंतु यहाँ अर्थ शब्द तो पूर्व पक्षी कहेगा यहाँ भी इसका अन्य के साथ अन्वय नहीं है, केवल श्रवण और उच्चारण से मंगल होगा, ये अर्थ मान लीजिए। तो सिद्धांत कहेगा कि अगर ऐसा हम कर लेंगे तो अधिकारी सिद्ध नहीं होगा, यहाँ अर्थ शब्द का अनंतरीय अर्थ करके ही अधिकारी सिद्ध किया जा रहा है, अगर आप उसको मंगल अर्थ ले लेंगे तो अधिकारी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए अर्थ शब्द तो अधिकारी सिद्धि के लिए है। तब कहेंगे फिर मंगल कैसे होगा, कि मंगल तो उच्चारण से हो जाएगा, उच्चारण हुआ श्रवण हुआ उतना से मंगल, अर्थ से अन्वय होगा अधिकारी सिद्धि होगी, अलग अलग हुआ। अच्छा मूल में मंगलस्य च वाक्यार्थे, मंगल अर्थात अर्थ शब्द का अर्थ अगर मंगल कर लेंगे, अर्थ को मंगल कहेंगे, तब तो समन्वय अभाव, कर्ता कर्म संप्रदान करण किसी रूप से वो अन्वय नहीं होगा। टीका में वाक्यार्थ विचार कर्तव्यता नहीं तत्र मंगलस्य कर्तृत्वादिना अन्वय अस्ति इत्यर्थ, वाक्यार्थ में अन्वय नहीं होगा अर्थ शब्द का अगर मंगलार्थ को करेंगे तो। इसी को कहते हैं वाक्यार्थ क्या है, कहते हैं विचार कर्तव्यता, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इसके द्वारा अर्थ हो गया विचार में कर्तव्यता आया। नहीं तत्र तत्र अर्थात विचार कर्तव्यतायाम मंगलस्य कर्तृत्वादीन आदि कहने से कर्मत्वेन करणत्वेन अधिकरणत्वेन किसी प्रकार से अन्वय नहीं अस्ति, अन्वय नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु सूत्रकृता शास्त्रादौ मंगलम कार्यम इति अर्थ शब्द प्रयुक्त इति चेत, अर्थात शास्त्रकार यहाँ अर्थ शब्द कहे हैं मंगल के लिए केवल, कुछ अर्थ लेकर के अन्वय करना इसके लिए नहीं कहे। शास्त्रकृता शास्त्रकार के द्वारा, शास्त्रकार कौन हो जाएंगे, सूत्रकार उनके द्वारा, तो अर्थ शब्द के द्वारा मंगलम कार्यम ग्रंथ का आरंभ में मंगल करना चाहिए इति इति अर्थात अतः इसलिए अर्थ शब्द प्रयुक्त इति चेत, सिद्धांत कहता है कि सत्यम अर्थ शब्द प्रयोग किए हैं मंगल कर मंगल होने के लिए, किंतु न तस्य अर्थो मंगलम किंतु तत् श्रवण उच्चारण च मंगल कृत्यम करोति, मंगल कार्य जो है अर्थ शब्द का उच्चारण ही कर देगा तो किंतु उसका अर्थ मंगल नहीं है। तदर्थस्तु आनन्तर्यम एव इत्याह, अर्थ शब्द का अर्थ हो जाएगा आनन्तर्यम। अच्छा भाष्य में अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अर्थ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति, अर्थांतर के लिए अर्थ शब्द प्रयोग हुआ है, अर्थांतर कस्माद अर्थांतर के मंगलात, अर्थात यहाँ अर्थ शब्द मंगल के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, मंगल से भिन्न अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। अर्थांतर अर्थांतराय प्रयुक्त इति अर्थांतर प्रयुक्त, अर्थांतर प्रयुक्त कौन है, अर्थ शब्द तो श्रुत्या श्रुत्या अर्थ श्रवण है ना, उसका श्रवण से ही टीका में दे दिया श्रुत्या अर्थ श्रवण है ना, मंगल प्रयोजन भवती मंगल प्रयोजन अर्थात मंगल का जो प्रयोजन होता है ये सिद्ध हो जाएगा केवल श्रवण से। टीका में अर्थांतरम आनंतरियम, अर्थांतराय अर्थ शब्द प्रयुक्त, अर्थांतराय अर्थात कस्मी अर्थ अर्थाय कहते हैं आनंतरी अर्थाय, आनंतर के लिए यहाँ अर्थ शब्द प्रयुक्त है। और श्रुत्या श्रुत्या अर्थ श्रवण है ना, जैसे शंख वीणादि नाद श्रवणवद ओंकार अथ शब्द यो श्रवणम मंगल फलकम, जैसे ये सब शंख वीणा इनका जो नाद है शंख वीणादि नाद श्रवणवद, जैसे इनका नाद श्रवण से मंगल होता है, इसी प्रकार की ओंकार और अथ शब्द ये दोनों का श्रवण भी मंगल फलकम बहुव्रीह है, श्रवण ही मंगल फलकम, श्रवण मात्र से मंगल होता है। तो इसमें क्या प्रमाण है कहते हैं ओंकार चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिका विमौ, यहाँ इमौ दे दिया, हम लोग जो पढ़ते हैं तस्मान मांगलिका बुभौ कहते हैं मांगलिको उभौ, यहाँ इमौ दे दिया, इमौ इदम शब्द का अच्छा वो ठीक है इमो लिख दिया। ओंकारश्च अथ शब्दश्च एतौ द्वौ पुरा ब्रह्मणः कंठं भित्वा विनिर्यातो, तो ये ब्रह्मा जी का विराट पुरुष का कंठं भित्वा विनिर्यात निकले होने से तस्मात् उभौ मांगलिको, ये दोनों मंगल करने वाले हैं इति स्मरणात् इति भाव, ये स्मृति से वह दिए हैं क्या क्या स्मृति है अच्छा स्मरण टिप्पणी कार्य कुछ नहीं किया इसके ऊपर अच्छा ननु आगे टीका में प्रपंच मिथ्येति प्रकृते सति अथ मतम प्रपंच सत्यम इत्यत्र पूर्व प्रकृतार्थात उत्तरार्थस्य अर्थांतरत्वार्थो अथ शब्दः अथ शब्दो दृष्टः तथा अत्र किम् न स्याद् इत्यतः, अथ शब्द का एक अर्थांतर भी संभव है पूर्व पक्षी कह रहे हैं और उसके लिए दृष्टांत भी दिखा रहे हैं। जैसे कोई अनुमान आरंभ हुआ प्रपंचो मिथ्या इति प्रकृते सति, इसका विचार आरंभ हुआ, जब ऐसा विचार करते हैं कभी वहां पूर्व पक्ष दिखाने के लिए कहते हैं अगर सिद्धांति का मत है कि प्रपंचो मिथ्या, पूर्व पक्षी कहेगा प्रपंच सत्य, तो जब पूर्व पक्षी अंश कथन होगा कहेंगे कि अथ मतम प्रपंच सत्य, अगर मान लिया जाए कि प्रपंच सत्य है ऐसा करके पूर्व पक्ष का कथन आरंभ करेंगे, तो ऐसा अर्थात अथ मतम प्रपंच सत्यम, तो इस प्रकार की इत्यत्र यहाँ अथ शब्द क्या कहते हैं पूर्व प्रकृतार्थात उत्तरार्थस्य अर्थांतरत्वार्थो अथ शब्द, विचार आरंभ किया है प्रपंचो मिथ्या, आगे अथ कह करके क्या कहते हैं अथ मतम प्रपंच सत्य, तो ये जो प्रपंच सत्य कह करके ये पक्ष दिखाते हैं वो जो विचार के लिए जो प्रकरण है प्रपंच मिथ्या इसे ये अर्थांतर है, ये अर्थांतर दिखाने के लिए भी अथ शब्द व्यवहार होता है, अर्थांतरत्वार्थो अथ शब्दो दृष्ट तथा अत्र किम न स्यात्, यहाँ भी क्यों नहीं होगा, अर्थात अथ शब्द कहने से पहले जो पक्ष था उससे कुछ भिन्न तत्व को कहने के लिए अभी अथ शब्द बीच में कह दिया गया, अथ शब्द के आगे आया ब्रह्म जिज्ञासा, उससे पहले कुछ अलग बात था ऐसे होगा इत्यतः सिद्धांती उसके लिए उत्तर देता है पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतरिया व्यतिरेकात, पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थात पूर्व में जो प्रकरण है उसका अपेक्षा से फलत फलत अर्थात तसी प्रत्यय षष्ठी टीका में दे दिया फलत फलस्य, पूर्व प्रकृत अपेक्षा से फल का आनंतरीय अव्यतिरेक मतलब आनंतरियण अव्यतिरेकात अव्यतिरेकात अभेदा अर्थात आनंतरीय के साथ कोई भेद नहीं है अभेद अर्थात इसका पूर्व में जो अर्थ है उत्तर में भी वही अर्थ है, उत्तर में क्या अर्थ है कहते हैं अर्थ शब्द से हम आनंतरीय लेते हैं, तो इसका पूर्व में कुछ है कहते हैं आनंतरीय अर्थ ही है कुछ और अर्थात यहाँ पूर्व पर में कुछ दोनों भिन्न अर्थ नहीं है कि अर्थ शब्द आप जैसे कह रहे हैं पूर्व प्रकरण के अपेक्षा इसको कुछ भिन्न पक्ष दिखाने के लिए ऐसा यहाँ नहीं है। आनंतर्य अव्यतिरेकात्, आनंतर्येण अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेकात् अर्थात अभेदात्, आनंतर्य के साथ कोई भेद नहीं है। तो अभी अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य कहते हैं, उसका पूर्व में कुछ अन्य पदार्थ का कथन नहीं है। अगर होता तो फिर भेद होकर के अथ शब्द पूर्व पर का भेद का ज्ञापक हो जाता। टीका में फलतः, फलतः का अर्थ फलस्य इत्यर्थ। ब्रह्म जिज्ञासायाः पूर्वं अर्थ विशेषः प्रकृतो नास्ति। ब्रह्म जिज्ञासा से पहले कुछ अर्थ विशेष अर्थात कुछ भिन्न विचार और हो रहा था, उससे कुछ आप अलग अर्थ दिखाएंगे, ऐसे कुछ प्रकृत, प्रकृत था प्रकरण, प्रकरण अर्थात जिसका निरूपण आरंभ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यस्मात् तस्या अर्थांतरत्वम् अथ शब्देन उच्यते। ब्रह्म जिज्ञासा से पहले अगर और कुछ विचार होता तो बीच में अथ शब्द आकर के ब्रह्म जिज्ञासा से वो पूर्व का अर्थांतरत्व को कहता, किंतु ऐसा कुछ पदार्थ पूर्व में नहीं है। यस्मात्, यस्मात् अर्थात पूर्व प्रकृतात्, तस्याः, तस्याः अर्थात ब्रह्म जिज्ञासायाः अर्थांतरत्वम् अथ शब्देन उच्यते। वाक्य का आरंभ में हुआ ब्रह्म जिज्ञासायाः पूर्व, ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व कुछ अर्थ विशेष अर्थात विशेष कुछ और विचार प्रकरण पहले है, ऐसा कुछ प्रकृतो नास्ति, कुछ अर्थात विचार नहीं है। अगर होता तो तस्या अर्थांतर तुम अर्थ शब्देन उचित तो कहा जाता, किंतु ऐसा कोई और पूर्व अर्थ नहीं है। नहीं होने से जो यहाँ अर्थ शब्द का प्रकरण विच्छेद अर्थात प्रकरण भिन्नार्थ कथन परक ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि पूर्व में और कुछ ऐसा विचार नहीं है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।